Ja, okej. Vem talar jag med idag här? Du talar med Elin. Okej, och du pluggar, ser jag? Ja, till sjuksköterska. Du ska bli sjuksköterska? Ja. Okej, vad tycker du om samhället och världen och så här? Ja, det är en jättebra fråga, faktiskt. Det är väl både bra och dåligt, kan jag tänka mig. Mm. Det är mycket som händer just nu. Varför valde du att bli sjuksköterska? För att jag vill... Jag tycker det är jättekul att arbeta med människor. Och sen vill jag hjälpa människor på olika sätt. Och folk som behöver den hjälpen som de inte... Ja. Tänker alltså, du på då barn som dör i krig eller skadade i krig? Och... Nej, alltså jag är lite inne på att arbeta med barn med cancer. Okej. Eller inom akutvården. Okej. Som det ser ut just nu. Ja. Sen är det ju kul och det är glad att det finns en tanke om att åka utomlands också. Ja. Har du hört talas om det här att blåljuspersonal är utsatta i förorterna ibland? Ja. Vad tycker du om detta? Jag tycker det är hemskt. Jag förstår det inte. Hur kan man vara emot att människor kommer och hjälper och räddar människor? Det är jättehemskt tycker jag. Det är helt sjukt. Ja. Jag förstår inte ens hur de kan vara motiverade att göra det här. Nej, det är imponerande att man orkar. Imponerande korkat? Mm, faktiskt. Ja. Men vi vet inte, när jag publicerar det här så kanske någon kommer kommentera och säga varför de kastar sten på blåljuspersonal. Ja, nej jag vet inte varför. Okej. Det har jag inget bra svar på. Nej. Något annat i samhället som du har funderat på och tänkt? Nej. Alltså det är mycket oroheter överallt. Känns det som. Ja. Speciellt som tjej idag på kvällen. Är det jobbigt för dig på kvällen? Alltså jag tycker inte det är så jobbigt. Men det finns ju många som gör det. Ja, de vågar inte gå ut. Som inte vill gå ut själva och så. Har någon kommit efter dig någon gång och försökt göra någonting mot dig? Nej, inte mot mig. Nej. Men det har ju hänt kompisar. Det har hänt dina kompisar? Så att, det gör ju det klart att påverka en själv också. Ja, hur tänker du då när du ute går att när du ser någon går du omvägar och... Ja, kan jag så gör jag ju det. Mm. Eller så pratar jag med någon i telefon eller så. Samtidigt som du går då? Ja. Ja. Vem brukar det bli, mamma eller pappa? Ja, de eller någon kompis. Eller någon kompis eller så, ja. Så att om det skulle hända något så ringer de direkt polisen och vet vad du är och allting. Ja, men allting då vet de ju ofta. Ja. Precis. Ja. Att man är ute och går liksom. Okej. Okay. Har du funderat på att skaffa en stor vovve? En hund? Nej. Nej. Jag är en kattmänniska. Det är det? Ja. Nej, för jag har sett att många snygga unga tjejer, de har en hund idag. Och det tycker en jag... Hund. Det ser så trevligt ut också med hundar. Och jag älskar hundar. Ja, de är mysiga. De är mysiga. Och jag tycker om katter också, men de kan ju inte skydda någon. Nej, de är inte så hjälpliga med det. Nej, normalt sett inte i alla fall. Nej, hundar är någonting. Men det finns säkert katter som försvarar sina ägare också. Tror du inte det? Nej, det vet jag inte. Tror du inte det? Min i alla fall. Har du provat den någon gång? Man skulle ju kunna göra teater och så. Ja, nej det har jag inte gjort. Det kan man inte testa. För jag har sett att det finns på internet så finns det en katt som attackerar en hund som attackerar ett barn. Jaha. Den ska du titta på, att katten försvarar barnet mot hunden alltså. Det är bra. Ja, den ska du se. Mm. Den är jätterolig. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, så jag tror att katter kan ha en sån här flockkänsla också. Ja, men det har de nu. Ja. Det tror jag nog absolut att de har. Ja, absolut. Men det är inte styrkan kanske. Nej, men du vet, de har ju klor som är farliga för hundens nos och ögon och så. Ja, absolut. Och jag tror att en hund kan reagera också på att katten kommer emot dem med väldigt fart och blir chockade och springer därifrån. Ja, det är sant. Så är det. Absolut. Ja. Men det var en kort intervju som jag lovade dig. Ja, snäll. Får du fortsätta plugga här? Ja, tack så jättemycket. Ha en trevlig dag. Detsamma du.